Az afrikai nagyzöld fal alapkoncepciója szerint erdősítéssel vették volna fel a harcot az elsivatagosodás ellen egy 8000 km hosszú egybefüggő erdősáv létrehozásával Szenegától Djiboutiig. A Közel-Keleten a The Line egy olyan megapolis terve, amely egy teljesen új standardet nyit meg arról, hogyan is lehet a természettel és a technológiával összhangban élni. A projekteket a maguk szintjén előremutatónak és innovatívnak tartják, még akkor is, ha most kevésbé tudják felmérni tényleges hatásukat. Kétféle sci-firől van szó, az egyik egyfajta organikus zöld sci-fi, olyan, mint a Mars terraformálása, csak a Föld terraformálásáról van szó, míg a másik inkább hasonlít egy ilyen űrutópiához, egy modulárisan létrehozandó, összefüggő felhőkarcoló fal terve Szaúd-Arábiában. Igen, itt egy nagyon érdekes, mert két koncepció csap össze, és egyébként, ha mind a kettő megvalósul, vagy részben megvalósul, akkor akár arra is lesz módunk, hogy a következő évtizedekben összemérjük, hogy melyik lehet sikeresebbnek, melyiket lehet sikeresebbnek tekinteni, melyik vállalkozás, mert az egyik esetben az van, hogy Afrikában a Szaharától délre a Száhelövezetben egy 8000 kilométer hosszú erdősávot hoz létre 11 ország, aminek most az 1/8 már megvalósult, tehát haladnak vele, de hát ez egy gigantikus nagy projekt, aminek az lenne a lényege, hogy egyrészt ott helyben, és az helyben alatt az a 8000 kilométert értjük, tehát ugye csak úgy hozzávetőlegesen, hogy el tudjuk képzelni, Európa az valami 2-3-4000, nem tudom hány kilométer, szóval jóval kisebb így keresztben. És ott elvileg az átlag hőmérsékletet másfél fokkal fogja csökkenteni, ami nem kevés, mert ugye itt az egész globális felmelegedés esetén ezért küzdenek országok, hogy ezen belül maradjunk. Állítólag növekedni fog a lehullott csapadék mennyisége, tehát csomó a jótékony hatása lehet. Persze erről megjelentek tanulmányok és modellszámítások, amik azt mondják, hogy ugyanakkor olyan hatással lehet a globális klímára, hogy máshol meg mellékhatásai lehetnek. Tehát, hogy hát most ahhoz, még hogy nagyobb felmelegedés vagy szárasságot okoz. Csapadék eredményként ott előkerüljön, ahhoz vízpára kell. Lehet ez eddig elpárolgott a semmibe, majd időnként vagy máshol visszaesett. Nyilván a növények tudnak vizet tárolni, ezért ha ritkán is jár arra pára, akkor azt megkötik és létrehozzák a saját mikroklímájukat, de ettől azon a vízválasztón túl, amit ez a vonal jelent, az egyébként is sivatagként üzemelő Szahara még inkább elszárad. De itt fölvetődik két kérdés. Most honnan a víz, nem? Honnan, hogy kerül oda a víz? Hogy maradnak meg azok a fák? Elvileg ott nincs csapadék. Akkor hogyan? Tehát mi, akkor ahhoz oda kell, várjál, az azt jelenti, hogy oda vezették a vizet, tehát vízvezeték van, tudod, a 6000 kilométeres sávon. Ez olyan, hogy maga a növénytelepítés is párásabbá teszi az adott terület levegőjét, ami segít a növényeknek megmaradni és szaporodni, és minél több és nagyobb zöld terület van, annál párásabb. Tegyük fel, nem magokat dobálnak szét, hanem facsemetét dolgoznak. De akár még az is lehet. Még az is lehet, hogy magokat csak milliárd számra, és megmarad, valamennyi megmarad. A növényeknek a vízmegkötő képessége, meg tároló képessége, az szerintem csodákra képes abból a szinte semmiből, hogy az egy életformájában De magánál maradjon meg. Ide a Robi kérdésére akartam mondani, hogy magánál a Brazíliában az őserdők írtásánál ott megfigyelték azt, hogy ugye az egy egész nagy összetett ökoszisztéma, és amikor ebben haladnak az óceán felől befelé, tehát az óceán parti nagyvárosok irányából haladnak befelé, és írtják az esőerdőket. Ott van egy kritikus szakasz, amikor már az óceán felől érkező párás légtömegek a kiirtott erdő területek, tehát a korábban erdők fölött nem haladnak át, mert ott hirtelen annyira megnő a hőmérséklet, hogy ott nem tudom, milyen zivatarok formájában kicsapódik és lehullik, és ott meg ugye a kiirtott erdő helyén lévő talajt meg lemossa, erodálja, és akkor megindul egy ilyen pusztulás. Az a sáv ezért is veszélyes, és ezért, tudod, hogyha a fakérgét teljesen körbe vágod, akkor is megszűnik a szállításnak a lehetősége. Ez igen, ez fogja. És akkor ezért beljebb is elkezdenek pusztulni az esőerdők, mert nem kapják meg azt, amit eddig megkaptak. Na most ugyanez meg itt fordítva elvileg működhet, hogy a telepítés hatására bejebb tolódik ez a csapadékosabb régió. A másik elképzelés meg, amiről szó van, az meg ugye a szaudiak, és itt meg visszautalnék az előző beszélgetésünkre, az észak-dél-kelet-nyugat és a pénzverés nem tudom modelljére, hogy na az a szaudi projekt, az meg kegyetlen. Tehát ott meg arról van szó, hogy annyi pénzünk van, hogy mi most olyat csinálunk, amit fel se fogsz. Tehát egyszerűen nem lehet, a tudatod nem fogadja be azt a... Az azt beilleszthető a Robinak ebbe az iszlám világának vezető nem országákra való jelentkezésnek, hogy ugye elég világos, hogy az Emirátusokban Dubajjal gyakorlatilag épült egy kis Európa, de pont csak annyira engedték be, hogy mi még iszlámot képviselünk. De Katarban is. Tulajdonképpen Katar is ugye vásárolja még be magát ebbe. Igen, és ugye ez hozzájárul a megfelelő, elég megbízható légitársaság, tehát tudod, az arabokkal történő repülésre másképp gondoltál 40 évvel ezelőtt, mint most. Most a kényelem és az elegancia és a megbízhatóság és a nagyság jut róla. 9-11 az év bezavart ebbe a képbe. Hát az jó, akkor igen, arabokkal akkor való repülés. De ugyanerre gondoltam, hogy Mohamed Atta nevével nem lehetne jól eladni ezt, de közben meg tudod, velük egy csomószor repültem velük, mert egyszerűen így rendben van. Na most a szaudiak valahogy labdába szeretnének rúgni ebben, hogy nekik is legyen egy ilyen Manhattanjük ott a ne környéken. Ne csak Mekkájuk legyen. És ez, az egy adottság, az a terv, hogy egy 170 kilométer hosszú egyenes vonalon építenek egy várost, amely 200 méter széles és 500 méter magas lesz. Igen, azaz, ha a parton nézed, lesz. Akkor egy felhőkarcoló, ha oldalról igen. nézed, akkor pedig egy óriási egy fektetett felhőkarcoló, igen. És annál több. Igen. Brutális. Én szerintem megvalósíthatatlan, és szerintem egy elmebeteg terv. Tehát én lehet, hogy a faültetés is megvalósíthatatlan, de azt legalább már kipróbálta. Tehát arról van szó, hogy az egy nyolcada már megvalósult. Azt legalább kipróbálta a természet. Tehát tudjuk, hogy fa az van, az úgy megnő még egy sziklán is. Na de egy 170 kilométer hosszú, 500 méter magas építmény, érted? Tehát ez a létező legmagasabb... Szállítani, nem védeni akarom, mert szerintem én is nagyon sok kétséggel rendelkezem. Ez a létező egyrészt legmagasabb felhőkarcolók magasságával egyenértékű körülbelül. Hát most már kilométeres felhőkarcolókra törnek, ez meg csak 500 méter magas. De a lényeg az, hogy két ilyen üvegtükör határolja ezt a falat, és azon belül rövidebb, ilyen pár száz méter hosszú modulokból állítanák össze, és modul azt jelenti, hogy minden modulban van bankközért kocsma. Ahova el akartál jutni úgy igazán életedben, az ott van gyalog távolságra, ellenben a 170 kilométerre tervezett másik végén, gondolom Riád és a nemzetközi repülőtér környékére, a mágnesvasút, vagy monorail, vagy nem tudom mik ezek az ilyen, hogy hívják ezeket a bullet train? Gyorsvasút mindegy. Gyorsvasutakat. 20 perc alatt ígérik, hogy eljuthatsz a 170 kilométerre lévő másik felébe, ami ugye egy ilyen 500-valahány kilométer per órás sebesség, nem ami járunk messze ettől persze. Japánban. Kocsma Szaúd-Arábiában? Jó, hát én csak... Hát kéne ezt gondolni. Ez egy mém. Na most ezt is elkezdték, ezt az építkezést, és ott voltak ilyen sivatagi törzsek, akik zokon vették, hogy ez az egyenes vonal, ez keresztül megy az ő lakóterületeiken, hát ezeket a törzseket eltüntették a projekt útjából. Ezt ilyen jó vahabita módon lerendezték ezt a dolgot. Én azt látom emögött a sztori mögött, hogy Szaúd-Arábiának annyi olaja van, annyi dollárja van ebből az olajból, hogy tényleg nem tud vele mit kezdeni, és nincs koncepciójuk, tehát ők csak azt tudják, hogy valahogy, tudod, ez olyan, mint az arany WC-kefe, hogy valahogy úgy látszódjon már, hogy tényleg nagyon nagyok vagyunk, és jönnek a nyugati cégek, és eladják nekik ezt a hülyeséget, szerintem egy óriási nagy őrültség, de hát annyi megélhetik van, hogy akár még meg is csinálnak. Megélhetik benne a gazdagságukat, meg a hatalmasságukat. Igen. És egyébként persze Dubai is egy ilyen őrület és egy blöff, de bejött, mert tulajdonképpen mindenki imádja, tehát zarándokolnak oda az emberek, és a sivatagi sípája, tudjátok, tehát ennél nagyobb hülyeség a világon nem létezik, de megcsinálták és működik, mert hogy lehet működtetni abból a pénzből. De a kultúra szintjén Las Vegas-szal mérhető össze a Dubai, azt hiszem. Hát igen. Tehát, hogy egy cirkusz. Igen, egy ilyen ízlés. Most egy nem, nehéz eldönteni, hogy bírálod vagy dicséred ilyenkor, amikor a Las Vegas cirkusz. Világos, de már hogy melyiket dicséri, igen, vagy igen, de igen, de mekkora vidám park. Egyébként szerintem Las Vegas sokkal, de sokkal szórakoztatóbb hely, mint Dubaj. Voltam Dubajban, és abszolút semmi kultúra nincs, csak a tartalmatlan veretés. Pénz. Most azt lehet mondani, hogy Las Vegasban alja kultúra van, de Dubajban nincs. Még az sincs. Nincs. Na most ez a Saudi The Line, ez ugye itt oda fel akarják tenni a lécet a magasabbra, tehát azt, hogy ne Dubajra gondolj már, amikor te azt akarod, hogy sok pénzt akarsz elverni, vagy meg akarod nézni, hogy emberek sok pénzt vernek el, hanem erre, ide menj. És nem tudom, magának ennek a The Line-nak a promó videója ilyeneket mond, hogy zero carbon, tehát hogy nulla szén kibocsátás. Hogy lehet nulla szén kibocsátású egy olyan város, ami, mit mondott, hány millió? 9 millió embernek jelentene otthon, de ha úgy vesszük, akkor hát nem tudom hány felhőkarcolóval ér fel az építés. Hogy, szóval gondolj bele, hogy 9 millió embert akar oda betelepíteni, egy acélból, betonból, üvegből készült elfektetett felhőkarcoló monstrumba, és ezt mindezt egy olyan helyen akarja működtetni, ahol az átlag hőmérséklet mennyi 30 fok, és nincsen csapadék. Tehát hogy tud zéró kibocsátása lenni ennek? Most komolyan? Semmi, hát ez egy marketing bluff, egy marketing hazugság, méghogy zéró karbon. Hol érdekli Szaúd-Arábiát? Hol érdekli ezeket az öböl országokat? Könyörgöm, hát eleve az olajból gazdagodtak meg, abból, hogy szénhidrogént égetnek, abból, hogy maga a légkör megterhelése széndioxiddal, maga a eleven környezetszennyezés, a legsúlyosabb felelősei a környezeti károknak. És tudod, ők jönnek ezzel a mondással, hogy zéró karbon. Szaúd-Arábia maga az olaj, tehát az olaj szinonimája Szaúd-Arábia. Igen, és ők beszélnek karbon. Arról, hogy zéró karbon kibocsátás. Felelősei, nyertesei. Felelősei mi vagyunk, akik tömegesen autóval ez járunk, persze. A nyugati világ. Persze, hát ez megint olyan, hogy Szaúd-Arábia kitermelni sem tudná, meg finomítani sem tudná ezt az olajat a nyugat nélkül. Tehát ez igazából a nyugatnak a lábtörlője, de hát ilyen jól meg lehetett ebből is. Ez a zöld fal, amiről beszéltél a Szahara déli sávjában, ez milyen széles? Na, azt most nem tudom meg. 8000, ja, értem, milyen hosszú 8000 kilométer, vagy milyen széles, azt nem tudom. Érted, mert azért talán ez a nem mindegy. Hát szerintem ez is ilyen százas nagyságrendű, mindjárt megkeressük. Hát legalább 50 kilométer szélesnek kéne lennie. Feltételezem, hogy igen. Mert különben az csak egy fasor, 18 egy millió erdősebb. Hektár és 8000 kilométer hosszú, nem, ebből hát a kettőből már ki lehet számolni. Egy hektár az 10.000 négyzetméter, nem? Most ezen én elmatekolnék. Itt fáknak a milliárdjairól van szó, nem? Hát szerintem igen, a sok-sok milliárd fáról van szó. Nem lett volna elég beásni egy ilyen műfjordot a tenger felől, és utána várni? Egy 8000 kilométeres csatornát ásni? Szerintem ez nem rossz ötlet amúgy, mármint hogy erdősíteni, mert tulajdonképpen én amúgy speciál ebben hiszek, tehát hogyha ugye arról van szó, hogy van ez a technokrata megoldás a klímaváltozás hatásaira, ez a The Line Szaúd-Arábiában, meg van egy organikus, egy ilyen zöld hippi megoldás a faültetés, én azt gondolom, hogy ez olcsóbb és hatásában jobb, mert ugye szén-dioxidot köt meg, oxigént termel, és vizet tart vissza. És ráadásul könnyebb hinni benne. És ezáltal csökkenti az átlag hőmérsékletet úgy, hogy tulajdonképpen, ha már egyszer egy fa megerett, akkor a fenntartására azért nagyon sokat nem kell költeni. Míg egy épület, ami acélból, üvegből, meg betonból van, az mindig pénzbe fog kerülni, meg működtetni kell, meg infrastruktúrája van, meg minden van. Fölkészültek ezek a szaudiak arra, hogy egy nap elfogy az olaj? Hát úgy látszik, úgy készülnek fel, hogy továbbra is verik el a pénzüket, nem? Én nem látom, hogy mondjuk Szaúd-Arábia lenne a legnagyobb befektetője mondjuk a megújuló energiaforrásoknak, vagy hogy terjeszteni, hanem hát azt látom, hogy olaj, azt hiszem, de pénz, olyan pénz. Helyeken, ahová mindent vinni kell, tudod, az energiát, a vizet, az embert, az értéket, tehát az egész színház import ból épül ott fel. Ilyen szempontból Dubaj, és akár ez a The Line, és akármi, akár Katar is, az egy űrprojekthez hasonlítható, hogy azon az űrállomáson csak az van, amit oda vittél. És alapvetően a napenergián kívül semmi. Egyébként a The Line esetében azt tervezik, hogy a középen nyitott konstrukciónak a nyomás különbsége, meg a hőmérséklet különbsége a kintihez képest, az létrehoz egy természetes hűtést. És nyilván nem véletlenül van üvegből, tehát hogy az is egy hőhullámokat visszaverő felület. Végeztem, hát meg az összes madarat kivégzi, amelyik ott arra repül, azok hogy nekire, hát és te egy ilyen ganajtúróbogár nem tud átmenni a túloldalra, persze. Tehát úgy gazdálkodnak ezzel, mint az autópályával, igen, hogy akkor az élet típusú az autópálya át tud alatta kúszni, vagy mit fognak ezek szerencsétlen semmit gondolni? Nem érdekli őket, tehát szerintem ez az a szemlélet, hogy aki ezen belül van, az jól jár, aki meg ezen kívül van, az rosszul jár. De és melyik oldala a belül, és melyik a kívül? Hát úgy értem, hogy aki a nagy line-on belül... Ja, úgy értem, hogy a falon belül. Igen, és igen. Bármelyik oldalán vagy, akkor hát sajnáljuk. Így jártál, azt írják, hogy a természet közelsége, ugye 200 méter széles, azaz bárhol, ha kilépsz az üvegfalon, akkor azonnal egy sivatag vagy sivatagos hegyoldalban találhatod magad. És azt hiszem, hogy erre szükség is lesz, mert ha egy modult azt tényleg jól találtak ki, akkor abból a modulból fölépülhet akár a 170 kilométer, de lehet, hogy csak néhány száz méter, vagy lehet, hogy csak 2-3 kilométer, és amikor ez megbukik, mert úgy mégsem fenntartható, akkor ennek kevesebb a hatása, mint a 8000 kilométeres erdősávnak, mert az már biokontrollált, tehát hogy az már a természeté onnantól kezdve, ha csak ki nem írtad utána, abban legalább van gyakorlatunk. A The Line esetében viszont modulonként létrejön az, hogy na jó, akkor ez befutcsolt, és egyszerűen nem jön oda több ember, és nem működik az igen, egész. Igen, csak szerintem meg magának a megvalósításnak ugye van egy olyan dinamikája, hogy arra te nem fizetsz be, és nem fogsz oda költözni, hogy legyen egy 300 méter hosszú barak, amiben laksz. Tehát egy minimummal tud ez elindulni. Tehát nyilván úgy van, hogy ez akkor látványos, és akkor üt, és akkor jön a befektető, meg akkor jön, aki leköti oda az ingatlant előre. És vajon a reptérhez, vagy a tengerhez közeli vége lesz először értékesítve? Jó kérdés, nem tudom. Ugye, mert az lesz ennek a drága helye, ami a régi, bár lehet, hogy utána, ahogy az romlik le, és 30 évvel később nyílik egy új modul, akkor az új modul az mindig sikkesebb lesz egy picit, tudod, lesz Whole Foods, meg autós mozi, vagy nem tudom. De aztán meg jön ez a gentrifikáció, tudod, hogy a lepukkant kerületekbe költöznek vissza az értelmiségiek, meg a középosztály, meg a művészek, és akkor az megint felértékelődik. Lesz valamilyen nyomorult dolog, mint az alapítványban, vagy én tőlem a Ready Player One-ban, hogy ezen az egész városon kívül ott lakik egy, vagy mint a Szép új világban, hogy a Földön lakik egy nyomor, és tudod, az űrállomáson meg ott van az ilyen tökéletesre drogozott, érzéketlen társadalom. Én inkább arra gyanakszom, hogy olyan 2 hónap után fog valaki egy sufnit fölépíteni a falon kívül, mert ezért nem gondoltunk, hogy a takarítószereket hova tesszük, tudod, és így van egy ilyen 170 kilométeres üvegfal, és 300 méterenként egy ilyen bódé. Ott van a létra, a fűnyírót oda kell, ugye, meg egy csomó, mint tudod, ezek, hogy van ebben tapasztalatuk, bár plázákat építettek már. Amúgy közben megnéztem a Wikipédián a nagy zöld fal, tehát ez az afrikai erdősáv, ez eredeti tervek szerint 15 kilométer széles, ami nem annyira 2 és felett számoltam ki az előbb. És itt, hát mert hogy 180... volt? 180 millió hektár, az négyzetkilométerben 180 ezer négyzetkilométer, azt 8 ezerrel elosztod, és akkor... Ja. Tehát ilyen 20 kilométeres nagyságra, azért az nem egy-két kilométeres csíkocska. Nem kevés, de közben én nem is gondolnám, hogy egy ekkora kontinensnek a klímáját, meg az El Niño-t megváltoztatja, mert ugye azt mondják, hogy még arra is hatással lesz. De bármilyen pára vagy felhő téved arra, azt leszedi. Tehát azt igen, magába az tény, szívja. Tény, hogy azért mekkorára biztos... kell azoknak a fáknak megnőniük ahhoz? Ne, a pára kibocsátóknak az erdők, a hegyek és a tengerek vízválasztók. Ez azt jelenti, hogy ott nagyon sok csapadék leesik, ha jár arra. Tudod, ez olyan, hogy most mit tudom én, 15-20 éves távlatban ez már nagyon komolyan hat. Tehát ez mint a rendszerváltáskor, ha mondjuk valamelyik kormány érdemben hozzányúlt volna a magyarországi cigányság helyzetéhez, akkor ma egy aranyvilágban élnénk. Mert vagy csak legalább az egészségügyhöz, vagy csak legalább az oktatáshoz. Tehát eltelt 30 év, és nem nyúltunk hozzá, tehát most ha azt mondom, hogy mikor fog ez működni, tudod, hát most ha elültetsz egy fát, és 30 év múlva az jó, akkor jó, hát ezt csináljuk, szóval ezt el kell kezdeni. Az oktatáshoz nem nyúlnak hozzá, akkor az egészségügyben tudnak dolgozni. Bár most már az a helyzet Magyarországon, aztán nem akartam elkanyarodni a nagy zöldfaltól, meg a szaudi lánytól. Ma már az a helyzet, hogy ha nem nyúlnának hozzá az oktatáshoz, már az lenne a legjobb. Nekik. Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy zavartam. Nem akartam Puzsér Robert, Magyar Dávid és Horváth Oszkár részvételével önkényes mérvadóztatok. Köszönjük szépen. Sziasztok.